بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Bismillahirrahmanirrahim. Smak svijeta. Šta je smak svijeta? I šta znadeš ti o smaku svijeta? Toga će dana ljudi biti kao leptiri raštrkani. A planine će biti kao šarena vuna izgrebena na... Onaj u koga terazije dobra pretegnu. Taj će živjeti u životu ugodnu. A onaj u koga terazije dobra lahke budu. Boravište bezdan bit će njemu. A znaš li šta će to biti? Vatra užarena.